mother stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms. Lekkere big band-achtige muziek uit de 60er jaren. Bobby Darin en Beyond the Sea. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 14 juni. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond het rijdend atelier. Gelatine in Boijmans van Beuningen. En Vlaardingen in de greep van een spannend verhaal. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. You're my everything. The sun that shines above you makes the blue birds sing. The stars that twinkle way up in the sky tell me I'm in love. When I kiss your lips, I feel the rolling thunder to my face. Tips. And all the while my head is in a spin, deep within, I'm in love. You're my everything, and nothing really matters but the love you bring. You're to me. You're see the sky above. I'll swim within her ocean, sweet and warm. There's no storm. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Bye. Muziek uit de jaren 90 van Jimmy Somerville en To Love Somebody. En daarvoor Santa Esmeralda en Leroy Gomez en You're My Everything. Het Rijdend Atelier, dat is een rijdende kunstzinnige therapiepraktijk voor kinderen in Rotterdam. Herman de Bruin. Voor de deur van de studio staat een rijdend atelier. Wat een rijdend atelier is, dat ga ik vragen aan Emma Valk. Ze is in de studio, welkom. Ja, dank u wel. Jij bent met het rijdend atelier hierheen gekomen? Ja, klopt. Mijn bus staat voor de deur. Ja, dat is een bus. En hoe ziet dat er dan uit? Het is een groene Renault Estafette uit 1980. Dus hij is ouder dan ik. Zo. Met een wit dak. Ja. En rood-wit geruite gordijntjes. En daar zit jouw atelier in? Ja, klopt. Het is een oude camper, dus aan de achterkant kan je lekker zitten en voor gewoon rijden. En waar gebruik je hem voor dan? De atelier, dat denk ik aan een schilder. Ja. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd, maar het kan wel. Ja, nee, klopt. Het is een therapiepraktijk voor kinderen. En ik ben beeldend therapeut, dus ik gebruik de kunst als medium om verschillende problematieken bij kinderen naar boven te halen en hulpvragen te beantwoorden. Dus ja, atelier, ja, het is eigenlijk een atelier, want we schilderen, we tekenen, maar we doen ook boetseren. Je doet allerlei kunstzinnige uitingen met het oog op die therapie die je geeft. Ja. Want je gaat niet op de bank liggen en dan maar praten. Nee, we gaan niet op de bank liggen. Dat is voor kinderen ook niet geschikt natuurlijk. Maar... Nee, dus dan ben je ze veel te snel kwijt, denk ik. Werkt dat? Ja, ja. Het werkt echt heel goed, want elk mens is ook creatief. Dus met kunst, iedereen heeft iets met kunst. En daarnaast gebruik je de kunst, dus een bepaalde soort kunstvorm of materiaal heeft een bepaalde kwaliteit. En die kwaliteit probeer je bij de kinderen te versterken. Dus door dingen te maken en door dingen te doen, werkt dat ook in op het kind. Ja, ik zal zo wel en ze te stimuleren dan door te zeggen, dat doe je heel goed. Maar als ik een vel papier voor, ik ben geen kind meer, maar als ik een heel vel papier voor me heb, dan denk ik, ja, moet ik daar nou toch mee? Ja. Dan zakt de moed mij in de schoenen. Is dat bij kinderen niet zo? Jawel, bij sommige kinderen wel. Wel dus toch? Dat zegt ook heel veel over, over iemand. Daar kan je al iets uithalen. Ja, daar kan je al iets uithalen van. Wordt de verf snel gepakt? Durft iemand wel aan het werk te gaan? Dat observeer je dus allemaal. Ja, ja. Ben jij daar uniek in? Want ik kan me ook voorstellen dat kindertherapeuten die praten. Nou ja, ik zei het al, de divan, dat is misschien niet meer zo in. Maar dat is natuurlijk een beetje weg. Maar op een andere manier wordt er heel veel gesproken met kinderen, toch? Ja, zeker. Er worden ook heel veel spelletjes gedaan. En ja. Psychologen gebruiken volgens mij ook al wel tekeningetjes. Ja, ja, toch. Maar het feit dat het eigenlijk een non-verbale therapie is en je niet hoeft te praten. Daarin is creatieve therapie wel origineel. Ja, en dat je in die bus zit is nog origineler, denk ja, ik. Want dat ja. is toch wel heel bijzonder. En niet in een kantoorpand of in een huis nee, of zo. Dat nee. maakt het toch wel apart. Ja, nee, het is wel... Dan ga je altijd naar de mensen toe eigenlijk. Ja, klopt. Ik sta voor de deur, voor het schoolplein of 's avonds bij mensen thuis. Ja, want hoe komen mensen met jou in contact als ze zich iets met hun kinderen willen of kind willen? Nou, ik heb op mijn website rijdendatelier.nl een aanmeldformulier. Ja. Maar ik ben ook in contact met veel scholen, wijkteams die mij ook weer kennen. Dus die weten je te vinden en ja. die weten ook de ouders, want daar gaat het namelijk ja. die een advies te geven van probeer dat eens. Ja, zeker. Maar je merkt gewoon dat bij de wijkteams soms ook wel een hele lange wachtlijst is. Dus dat ouders vaak direct gewoon aanmelden. Ja, en als ja. ik plek heb, dan kan ik gewoon... Niet via een organisatie, instantie of zo. Nee. Ze kunnen gewoon zelf beslissen of ze dat wel willen of niet. Je hebt ook geen verwijzing van de huisarts nodig. Nee. Dus dat is ook... Maar wordt het wel vergoed door de verzekering? Ja, dan? Met de aanvullende verzekering wordt het vaak goed vergoed. Ja, ja. Dus dat hoeft niets in de weg te staan. Nee, zeker niet. Noem even de website. Want je zei net, je kan met mij in contact komen via het aanmeldformulier. Ja, en dat is op www.rijdendatelier.nl. Ja, kon ook niet anders bijna. Nee. Ja. En hoe ver ga je? Want we zitten nu in de buurt van Rotterdam, zeg maar even. Groot Rotterdam. Ja. Ver weg of zeg je nou, ik houd een beetje op deze omgeving? Nou, deze omgeving is wel goed. En ook Schiedam, Vlaardingen, Kapelle. Dus die omgeving is goed te doen. Ja, en als er kinderen zijn, dan kom ik daar gewoon naartoe. Dan ga je gewoon naartoe. Want ja. Van wie heb je dat opgedaan? Heb je het gewoon zelf bedacht? Mijn vriend heeft het eigenlijk bedacht. Oké. Okay. Ja, hij zei, ik wilde heel graag op scholen werken met kinderen. En scholen zeiden, Emma, hartstikke leuk dat je dit wil doen, maar we hebben gewoon geen ruimte. En toen zei mijn vriend, nou, misschien een caravan of zoiets. Ja, zo begon en het. En zo is het gegroeid. Yeah, dus hij mag wel de... de credits daarvoor hebben. Ja, precies. Mooi initiatief. Emma Valk, de rijdende ateliertherapeut. Kunstzinnig, ook dat nog, dat moet je erbij zeggen. Dank voor het gesprek en heel veel succes. Ja, heel erg bedankt. J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Je n'aurais pas eu le cœur de te revoir. Mais j'entends siffler le train. Mais j'entends siffler le train. Que c'est triste un train qui siffle dans le soir. Je pouvais t'imaginer tout seul, abandonné sur le quai, dans la cohue des au revoir. Et j'entends siffler le train. Et j'entends siffler le train. Que c'est triste un train qui siffle dans le soir. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Remembering how it this time I thought I knew you, and overlook somehow the reasons why you kept inside. Bring me up, don't bring me down. Don't let me hear you won't come through tonight. This lonely heart stands by me while I'm waiting. Bring me up, don't bring me down. Don't let me hear you won't come through tonight. Bring me up, don't bring me down. Here's hoping the days gone by we'll see again. This lonely heart stands by and I'm still waiting. Steve Miller Band uit 1982 met While I'm Waiting. En daarvoor Franstalig van Joan Garneau en Isabelle Boulay, Sifflet le Train. Een spraakmakende tentoonstelling in Boijmans van Beuningen. Dat straks na Eddie Rabbit. Just you and I, sharing our love together. And I know in time we'll build the dreams we treasure. Just you and I, just you and I, sharing our love together. And I know in time, and I know in time, we'll build the dreams we treasure. Remember our first embrace. Eddie Rabbit samen met Crystal Gayle in You and I. Museum Boijmans van Beuningen haalt de kunstenaarsgroep Gelatine naar Rotterdam voor een eerste grote tentoonstelling in Nederland. Mariska de Vries. Ik ga praten met Willy Atema, zij is kunsthistoricus. En zij gaat praten over gelatine, als ik het goed uitspreek. Ja, gelatine. Het is een Duitse groep. Een Duitse groep. Ik denk dat je gelatine moet zeggen. Gelatine. Vorm Fellows Attitude. Waar gaat dit over? Ja, het is een zomertentoonstelling. Echt een zomerproductie. Een ontzettende leuke tentoonstelling in Museum Boijmans van Beuningen. Toch een heel officieel museum, verkopen geen flauwekul daar. En ze hebben dus de gelatineploeg, dat zijn vier Weners, vier mannen uit Oostenrijk, die al sinds 19, nou ja, misschien al een jaar of 20, 30 samenwerken, hebben ze uitgenodigd om in de Baudinzaal, 1500 vierkante meter, om daar hun 2018 productie neer te zetten. En die 2018 productie bestaat uit vijf grote bolussen, vijf grote drollen, gemaakt van hard materiaal. Ze ruiken niet, ze stinken niet en ze liggen daar echt in de ons aller bekende vormen, liggen ze daar te liggen op een Persisch kleedje. Ja, ik heb wel eens gehoord dat de definitie van kunst is als het iets met je doet, als het emoties opwekt. Ja, nou weet je, dit en de emotie is in dit geval dus gewoon lachen. Gewoon pret maken. Gewoon denken van, nou ja, dit is eens in mijn leven, dat maak ik nooit meer mee. En ik was er zelf toen er een hele klas, een schoolklas kwam. En dan, ik had zelf niet zo de behoefte, eerlijk gezegd Mariska, om zo'n pak aan te trekken en met zwieberende borsten daar heen te lopen en met een piemel tussen mijn benen. Maar ik dacht, de pubertjes, die gaan dat doen. Want dat is het beoogde publiek natuurlijk toch ook. Nou, die hadden ook niet zoveel trek. Want die durfden ze niet. Ze hebben allemaal 06 cameraatjes bij zich natuurlijk. En die hadden ook geen zin om over het internet te gaan. Maar ik heb verschillende foto's gezien. En je kunt ze op de website van Boijmans ook zien. De mensen die het doen, die hebben echt ongelooflijk veel pret. Ouderwetse pret, wat je kunt hebben over poep en pies en dat soort dingen. En vergis je niet in die groep Weners. Ze hebben een staat van dienst waar je echt u tegen zegt. Want dit is dus hun 2018 project bij Boijmans daar drollen op in de grote zaal. Maar ze hebben op de World Trade Center, voordat het in natuurlijk vernield werd, hebben ze op de 91ste etage hebben ze een balkon gebouwd. Ze hebben in Venetië alle grachten doorgezwommen om iets aan de orde te stellen. Ze hebben een lift gebouwd die met mensenkracht omhoog en omlaag geduwd en getrokken moest worden. Ze hebben in een vijver wat gedaan. Ze hebben echt een hele hoop dingen beetgepakt, puur met de bedoeling om je, ja, aan het denken te zetten. En dan niet over hoog morele kwesties, maar wel over dingen waar je zelf wel eens van denkt van, nou, dat vind ik niks, of dat vind ik ordinair, of wat ook. Waarom zou je daar niet een keer? Dus, en ik kan je beloven, ik kan me voorstellen dat je denkt, ik ga piep toch even binnen, ik ga toch even kijken. Als je het niks vindt, ben je ook zo klaar. Want het zijn vijf drollen in die prachtige wit gestukte ruimte. Je bent ook zo weer weg. Kun je ze in een vakje stoppen, deze kunstenaars? Of zijn ze zo divers dat dat heel erg lastig is? Nee, je kunt ze absoluut niet in een vakje stoppen. Ze hebben dingen gedaan met muziek, met architectuur, zoals het balkon. Ze zijn echt van die figuren die zo een onderwerp beetpakken en een manier vinden om dat te presenteren. En dat is dus raakvlakken tussen van alles. Heel erg out of the box denken in ieder geval. Ja, en in ieder geval gaat het erom dat het naar kunst kun je heel serieus kijken, maar in dit geval is het echt van, je kunt er ook gewoon echt om lachen. En dat is altijd nog beter dan chagrijnig doen, of het niks vinden, of boos gaan twitteren. Dat is het. Het heeft in jou in ieder geval wat losgemaakt. Ja, ik bedoel, ik heb ook erg moeten denken van, wat vind ik daar nou van? Maar als je dat gegeven van, je kunt op zoveel manieren denken en je hoeft niet meteen te denken, ik vind het niks, dan komen er misschien toch andere gedachten op. En bij mij was het van, ja, hun staat van dienst is goed. Het zijn kunstenaars. En wat kenmerk van een kunstenaar is toch dat hij kunst maakt. Kunst is wat je erin ziet. Ja. En doe dat met een open blik. Ga daar niet naartoe en denk van, kom, nou ga ik daar eens even bij voorbaat al zeggen dat ik dat niets vind. Ga er met een open blik naartoe en kijk wat het met je doet. En vind je het niet leuk of vind je het niks? Nou, dan ga je weer verder en dan ga je bij anders. Boijmans heeft genoeg om daar dan de rest van de tijd heel goed door te brengen. Oké. Voor mensen die geïnteresseerd zijn of die zich willen laten overrompelen door dit kunstgebeuren. Ja, dan kan dat nog tot 12 augustus. Het is echt een zomerproductie ook. Het is echt een zomerproductie. Oké. Tot 12 augustus. Ja. In Boijmans in Van Beuningen. Van ja. Beuningen in Rotterdam. Dankjewel, ja. Willy Atema. Graag gedaan. Alles wat je hebt, al je tijd, je geld, je lichaam. Je liefde mij, zoveel zelfrespect en nog meer respect van vrienden. Je bouwt voor mij een wit paleis met feesten, wijnfonteinen. Je vertrouwt me je geheimen toe, laat alle spoken 's nachts verdwijnen. Alles wat je denkt, elke wens of stil verlangen. En je weeft je roze liefdesweb, en in dat web laat ik me vangen. Je bent mijn tegendeel, mijn zelfkritiek, maar nog minder kritiek van vrienden. Je wil me helemaal of anders niet, bent het geluk dat ik niet verdiende. Je geeft om mij veel meer dan om jezelf. Als ik het leven aan elkaar verzin, dan druk jij me op de feiten. Je brengt me water als ik koortsig ben, met het geduld dat ik nooit zal krijgen. Geen mens die ooit mijn fouten snapt, alleen jij zult het begrijpen. Als ik oogsten wil, maar het lukt me niet, dan zeg jij, laat het nou rijpen. En ik blijf een dief, dromen lief. En je hebt me lief, je hebt me lief. En al die nachten vol van tederheid. Je hebt me lief wanneer. Echt zo zeker bent, als je zo heel veel om me geeft, zou je me ook laten gaan? Zou je me laten gaan als het nodig was? Zou je me laten gaan, laten gaan? Zou je me laten gaan? Nodig was, zou je me laten gaan, laten gaan? Zou je me laten gaan, laten gaan? Je bent de ophaal van mijn verdriet, mijn kompas op open water. En je geeft me alles wat je hebt, maar betalen doe ik later. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you. Sometimes I wish I was a sailor, way out on the stormy sea, far away from the city, and all this misery. And I wish that I could tell you just how much you mean to me. No matter where I run to, I'll never lose your memory. Sometimes I close my eyes and drift away. I can't forget the things I didn't say. I chose a life that took me away from you, and I will be forever blue. When you wake up in tomorrow, and I'm no longer by your side, just don't think too much about me and all the many times you cry. And wherever you may wander, may good fortune be your guide. Go and find another lover, one who'll never leave your side. Sometimes I close my eyes and drift away. De muziek van de Little River Band en Forever Blue. En daarvoor Van Dichout en Dromendief. Schrijfster Iris Luiten waarschuwt dat haar thriller Zij is van mij, diep ademhalen, daar ga ik, de lezer in de greep gaat houden. Het spannende verhaal speelt zich voornamelijk af in Vlaardingen. Peggy van Rij. Ik ga praten met Iris Luiten en zij heeft een boek geschreven. En dat heet Zij is van mij, diep ademhalen, daar ga ik. Iris, jij komt vertellen over een tweede roman die van jou is verschenen. Ja. Nou, vertel eens, waar gaat dat over? Dit boek is eigenlijk meer een thrillerachtig boek. En dat gaat over twee vrouwen die samenwonen. En de ene die gaat graag daten, dat doet ze ook stiekem. En de ander die weet dat eigenlijk al, maar die vertelt dat niet. En die heeft ook zo haar eigen geheimen. En ja, dan wordt er op een gegeven moment een van die dates die wordt vermoord. En dan gaat er een beetje de spanning erin komen. Ja, nou speelt het nieuwe boek van jou, Zij is van mij, diep ademhalen, daar ga ik, speelt af in Vlaardingen. Klopt, ja. Ben jij zelf ook een Vlaardingse? Ja. Ja, dan heb jij dus gekozen ook voor een plek binnen Vlaardingen, hè? Daar haalde jij ook je inspiratie vandaan? Ja, klopt. En dan ga je lekker rondfietsen en dan zie je plekken die gewoon eigenlijk het daglicht niet kunnen verdragen, zoals die terreinen die gewoon hartstikke leeg staan en waar toevallig nu een bouwmarkt staat. Ja. Maar dat was toen ik het schreef, was het allemaal nog leeg. Ja, dan ga je daarover fantaseren, wat kan hier allemaal gebeuren? En dan zie je daar weer een afvallig gebouwtje staan en denk je, oh ja, daar kan ook wel wat gebeuren, leuk. Dus dan ga je daarover fantaseren en dan, ja, dan kom je eigenlijk tot een geheel, een gedetailleerd geheel van Vlaardingen. En dan denk ik van, ja, dat vind ik toch eigenlijk best wel grappig om dan dat zo in elkaar te zetten. Ja. En hoe zet je dat in elkaar? Ik bedoel, ik neem aan dat je personages creëert. Ja, ik maak eerst een plot. En je komt natuurlijk tot personages, die moet je gewoon verzinnen. Maar ik baseer eigenlijk alles op wat ik om me heen zie. Of bijna alles, moet ik zeggen. Kijk, die vrouwen die zijn vermoord, dat is natuurlijk niet reëel. Maar de details, die zijn in principe wel gewoon echt. Dus alles wat ik zie, zeg maar, als ik bij de bouwmarkt ben, dan kan je jezelf in herkennen. Maar als ik op de Westhavenkade ben of bij de Wilhelminahavenkade, mensen die daar komen, die kunnen daar zich in herkennen. Ja. En je bouwt op die manier een plot in en dan denk je, waar wil je eigenlijk dat ze gaan wonen? Nou, ik wil eigenlijk wel een heel oud pand hebben in Vlaardingen. Dus dan ga je een beetje rondfietsen en dan, oh, dit is wel een leuk pand, ja. En zo ga je eigenlijk je plot in elkaar zetten. Ja, dus eigenlijk alles is op waarheid berust, behalve de verhaallijn zelf. Ja. Nou goed, ik zie dat zo voor me. Jij maakt je plot, je verhaal, het boek is klaar. En dan wil je het gaan uitbrengen. Ja, maar hoe gaat dat? Daar zitten nog wel wat stappen tussen, hoor. Ik bedoel, je gaat eerst nog mensen vragen om het te lezen, om te kijken of het verhaal ook wel een verhaal is. Ja, dus aan wie vraag jij dat? Proeflezers. Nou, in eerste instantie vraag je dat aan familie en vrienden. Heb je er niet genoeg, dan vraag je nog daarbuiten. En dan kom je nog bij een redacteur die de spellingsfouten probeert eruit te halen en de grammaticale zinnen probeert recht te breien. En ja, dat doe je allemaal met mensen uit je omgeving. Dat probeer je tenminste. Als dat niet lukt, dan moet je het erbuiten leggen. En ja, dan zit er wel een kostenplaatje aan. Ja, dat kan ik me zo voorstellen, dat jij daar moet investeren. Ja, ik moet ook investeren sowieso, want ook niet alle vrienden doen het gratis. Dus, en terecht eigenlijk ook, want er zit echt heel veel werk in, ook voor hun. Ja. Zo. Nou, en dan pas, als dat achter de rug is, dan hebben we het waarschijnlijk bij elkaar wel een 10 keer nagekeken of zo. Dan pas denk ik van, god, dan ga ik het sturen naar een gewone uitgeverij. Eerst naar eigenlijk 3 reguliere uitgeverijen, word je daar afgewezen. Nou, die kans is gewoon heel groot, want 1% wordt me aangenomen. Dan ga je kijken, wil je het in eigen beheer uitgeven of bij een POD-uitgeverij. Dat boek is vervolgens gedrukt. En het tweede boek is nu uit. Ja. Stel voor, er zijn luisteraars geïnteresseerd. Waar kunnen ze jouw boek kopen? Ze kunnen hem sowieso bij bol.com bestellen. Ja? En bij de uitgeverij zelf, boekscout.nl. En ook via mij, als ze het leuk vinden dat ik er iets in zet, een boodschap of zo. Of als ze het cadeau willen geven aan iemand. Ja. En dat is de website is dan Iris-Luiten-auteur.nl. Oké. Okay. Zijn er al boeken reeds verkocht? Ja, ja, het gaat gestaag goed. Voor mijn gevoel gaat het lekker zo. Kijk. Dus hij komt ook in ieder geval in Hoogvliet in de bibliotheek al. Dus, kijk, dat is mooi. Ja. Ik sprak met Iris Luiten en zij is schrijfster van het boek Zij is van mij, diep ademhalen, daar ga ik. Dankjewel. Graag gedaan. like to live out all my dreams. And if I could, yes, if I could, the nicest one would be with you, and you'd be here with me. Don't you ever get lonely. Lord, I'm no good when you're away, but what do you expect from a girl who loves you like I love you? Won't you ever just get tired and come on home to me? Don't you ever get lonely. You're a part of me that I can't do without. You're a part of me the dreams are all about, but you can't hold on to something that you never had before. Love waits for the wind to bring you back again and take me away. Take me away. Take me away. Friends say it's great now, you're a star, but what do they expect from a girl who loved you just the way you were? And late at night I wish things had never changed. Don't you ever get lonely. You're a part of me that I can't do without. You're a part of me the dreams are all about, but you can't hold on to something that you never had before. Love waits for the Kim Carnes was dat en You're a Part of Me. De late avond van donderdag 14 juni maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Sia heeft het laatste woord met Helium. Fijne nacht. Giving my all. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. We'll be right back.